ระพุทธศาสนาที่พวกเรามีความศรัทธามีความเคารพมีความเลื่อมใสเป็นสถาบันการศึกษาอย่างหนึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จะให้ความรู้ความฉลาดแก่ผู้ที่มาศึกษาเพราะความรู้ทางพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ที่สามารถนำไปสู่การดับความทุกข์ทางใจได้เป็นความรู้ที่นำไปสู่การดับการเกิดแก่เจ็บตายได้ความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าปัญญาปัญญานี้ก็มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาระดับที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาใคร่ครวญและความรู้ระดับที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาความรู้ที่มีสมาธิภาวนาเป็นผู้สนับสนุนเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่คือความรู้ที่ผู้ที่มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาจะได้รับและจะได้นำเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ใจต่างๆดับการเกิดแก่เจ็บตายความรู้ระดับแรกนี้เป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถนำเอาไปดับความทุกข์ใจได้อย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับความรู้ระดับที่สองคือระดับจินตามยปัญญาเพราะยังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดต้นเหตุของความทุกข์ใจให้ได้อย่างราบคาบก็คือตัณหาความอยากสามประการด้วยกันกามตัณหาความอยากในกามคุณห้าคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากทั้งสามนี้จะหมดไปได้ก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยจิตที่มีสมาธิถ้ามีเพียงสุตตมยปัญญาหรือมีจินตามยปัญญาจะไม่มีกำลังพอที่จะเอาไปทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่สุตตมยปัญญาและมยะและจินตามยปัญญาก็มีความสำคัญเพราะถ้ายังไม่มีสุตตมยปัญญาไม่มีจินตามยปัญญาก็จะไม่สามารถมีภาวนามยปัญญาได้นั่นเองดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องเจริญกันก็คือสุตตมยปัญญาคือความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเช่นอย่างที่พวกเรากำลังมาฟังกันในขณะนี้เรียกว่าเรากำลังมาเจริญสุตตมยปัญญามาเจริญความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นคือได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ได้หลุดพ้นได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจแล้ว ได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะได้ฟังธรรมแท้ได้ความรู้แท้ไม่ใช่เป็นความรู้ปลอมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะไม่มีความรู้เพราะเราไม่สามารถที่จะผลิตความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองนั่นเองเหมือนกับที่เราต้องไปเรียนหนังสือตามสถาบันการศึกษาต่างๆเพราะเราไม่มีความรู้ในตัวเราเองเราจึงต้องไปศึกษาเช่นถ้าเราอยากจะอ่านออกเขียนได้เราก็ต้องไปเรียนโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมระดับอนุบาลขึ้นไปเราก็จะได้รับการเรียนรู้วิธีอ่านหนังสือวิธีเขียนหนังสือแล้วก็วิธีคิดเลขบวกเลขบวกลบคูณหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการเรียนรู้จากผู้อื่นเพราะเราไม่มีความรู้ในตัวเราเองถ้าไม่มีผู้อื่นมาสั่งมาสอนพวกเราก็จะไม่สามารถรู้เรื่องราวต่างๆที่เรารู้กันได้ฉันใดถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งมาสอนพวกเราพวกเราก็จะไม่รู้ว่าพวกเรานั้นยังมีความทุกข์กันอยู่และไม่รู้ว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากสามประการคือกามตัณหาความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัณหาทั้งสามนี่แหละนอกจากทำให้เราทุกข์ใจแล้วยังทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บกันมาตายกันอยู่อย่างไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะดับความทุกข์หยุดการเกิดแก่เจ็บตายดับความอยากต่างๆนี้ได้ด้วยวิธีใดถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาแต่พอเราได้มาได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ทราบว่าวิธีที่จะดับความทุกข์ละตัณหาต่างๆหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องหยุดด้วยการเจริญศีลสมาธิและปัญญานี้เองนี่คือความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าความรู้ที่ได้เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังคือสุตตมยปัญญาดังนั้นเวลาที่เราฟังธรรมแต่ละครั้งนี่เรียกว่าเรากำลังเจริญปัญญากันปัญญาระดับแรกระดับที่จำเป็นต่อการที่จะเจริญปัญญาระดับที่สองและที่สามต่อไประดับแรกเราต้องฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะดับความทุกข์ได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาทุกข์กันมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้าเราต้องการจะดับความทุกข์หยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องหยุดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเราจะดับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้เราก็ต้องมีมรรคคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอเรารู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราต้องมีต้องปฏิบัติเราก็จะได้นำไปปฏิบัติไปรักษาศีลกันไม่ฝึกสมาธิกันไปฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วพอเรา ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วขั้นต่อไปปัญญาขั้นต่อไปก็จะเกิดตามมาถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติต่อคือเราต้องไปเจริญสุตตมยปัญญานี้ให้เป็นจินตามยปัญญาก็คือให้เราคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันเพราะถ้าเราไม่นำเอาไปพิจารณาเอาไปคิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราเผลอเราก็จะลืมแทนที่จะหยุดตัณหาความอยากเราก็ไปทำตามตัณหาความอยากกันแทนที่จะดับความทุกข์กันเราก็เลยไปสร้างความทุกข์กันแทนที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็นำเอาไปสู่เราก็ไปเพิ่มการเกิดแก่เจ็บตายเพราะการทำตามความอยากสามประการนี้เป็นการเพิ่มความทุกข์ไม่ใช่เป็นการลดความทุกข์เป็นการเพิ่มภพชาติเพิ่มการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เป็นการลดการเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงแต่ถ้าเรานำเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมานี้มาพิจารณามาคิดทบทวนอยู่เรื่อยๆว่าเราทุกข์กันทุกวันนี้ก็เพราะความอยากของเราเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากของเราเราต้องไปเจริญศีลสมาธิปัญญากันถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเวลาที่เราจะทำอะไรเราก็จะรู้ว่าเรากำลังทำถูกหรือทำไม่ถูกถ้าเราเกิดความอยากขึ้นมาอยากไปเที่ยวเราก็รู้แล้วว่าเรากำลังคิดไปในทางที่ไม่ถูกเพราะว่าเรากำลังคิดไปในทางที่จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาคิดไปในทางที่จะเพิ่มภพชาติขึ้นมาเราก็จะกลับมาคิดในทางที่ถูกแทนที่จะคิดไปเที่ยวเราก็คิดไปวัดกันแทนแทนที่จะไปเที่ยวกัน3 วัน 2 วันในวันหยุดทำงานเราก็ไปอยู่วัดกันแทนไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันแทนอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้เจริญมรรคเครื่องมือที่เราจะใช้ในการละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราไม่คิดค่อยควรอยู่เรื่อยๆถึงเรื่องของตัณหาความอยากว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายและพิจารณาว่าการที่เราจะหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็คือการละตัณหาทั้งสามนี้ไปและการจะละตัณหาทั้งสามนี้ไปได้ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาคือมรรคที่จะเป็นเครื่องมือทำให้เราสามารถหยุดตัณหาทั้งสามนี้ได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจริญปัญญาขั้นที่สองคือคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องมาละตัณหากันมาละตัณหากันด้วยการมาวัดมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญากันพอเรามีความคิดใคร่ควรอย่างนี้ความคิดนี้ก็จะนำพาการดำเนินชีวิตของเราไปสู่ทางของมรรคไปสู่ทางดับความทุกข์ไปสู่ทางที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการละตัณหาทั้งสามนี่คือจินตามยปัญญาปัญญาระดับที่สองที่เราควรจะเจริญต่อจากการที่เราได้ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแต่ปัญญาขั้นที่สองก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เพียงแ เป็นปัญญาที่จะดึงให้เราไปสู่การปฏิบัติที่จะทำให้เกิดปัญญาขั้นที่สามขึ้นมาก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อจิตมีสมาธิมีความสงบมีอัปปนาสมาธิพอจิตมีอัปปนาสมาธิแล้วนำเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพวกเราที่ปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมก็ดีหรือปัญญาที่เกิดจากการใคร่ควรพิจารณาอยู่เนืองๆก็ดีปัญญาทั้งสองชนิดนี้จะกลายเป็นปัญญาชนิดที่สามขึ้นมาทันทีคือจะเป็นภาวนามยปัญญาถ้าจิตของเรานี้มีสมาธิได้อัปปนาสมาธิแล้วพอออกจากอัปปนาสมาธิมาพอเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนมาพิจารณาหรือฟังธรรมโดยตรงก็ได้ก็สามารถนำธรรมที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ใคร่ควรพิจารณานี้มาใช้ในการละตัณหาได้เลยพอเกิดตัณหาขึ้นมาก็สามารถหยุดตัณหาได้เลยเช่นในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมผู้ที่ฟังธรรมถ้ามีสมาธินี้ฟังแล้วสามารถบรรลุธรรมได้เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เลยหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยเพราะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็ทรงแสดงถึงเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและทรงแสดงเหตุที่จะดับความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอผู้ฟังมีศีลแล้วมีสมาธิแล้วพอได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็เอาปัญญานั้นมาหยุดตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจได้เลยพอใจเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันได้เลยเช่นพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาก็ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่พอได้ยินได้ฟังว่าถ้าอยากจะดับความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ให้หยุดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายถ้าใจมีสมาธิแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากนี้ได้ทันทีเลยพอหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปก็คือความกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี้เองที่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอได้ยินได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็อย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าใจมีสมาธิอยู่แล้วออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากได้ทันทีเลยแต่ถ้าใจยังไม่มีสมาธิได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้เพราะใจไม่มีกำลังสู้ความอยากได้นั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างปัญญาที่มีสมาธิกับปัญญาที่ไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้ามีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยหรือสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่พิจารณาธรรมเลยแต่ถ้าไม่มีสมาธิฟังธรรมไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถจะบรรลุได้พิจารณาธรรมไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถจะบรรลุได้เพราะใจไม่มีกำลังที่จะสู้กับตัณหาความอยากนั่นเองปัญญาเป็นเพียงผู้บอกให้ใจรู้ว่าใครคือศัตรูใครเป็นผู้ที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจใครเป็นผู้พาใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเองแต่ใจนี้จะสู้กับผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้หรือไม่จะสู้กับผู้ที่นำใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายได้หรือไม่ก ก็อยู่ที่ใจเองว่ามีกำลังที่จะสู้หรือไม่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอัปปนาสมาธิจะไม่สามารถสู้กับความอยากได้เวลาความอยากชวนให้ไปเที่ยวก็จะไปความอยากชวนให้ไปมีแฟนก็จะไปความอยากชวนให้ไปหาเงินหาทองก็จะไปความอยากชวนให้ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้หรือความทุกข์ที่เกิดจากการไปมีแฟนได้ความทุกข์ที่เกิดจากการไปเที่ยวได้ความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาเงินได้เพราะไม่มีกำลังสู้กับตัณหาความอยากผู้เป็นตัวฉุดลากใจให้ไปหาความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าได้ไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิตอนนั้นใจมีกำลังหยุดความอยากได้แล้วเพราะใจที่เข้าสู่ความสงบได้แสดงว่ามีกำลังมากกว่าตัณหาความอยากที่จะคอยทำใจให้ไม่สงบนั่นเองใจของพวกเราที่ไม่สงบกันก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากไม่มีกำลังที่จะหยุดมันเราจึงต้องมาสร้างสิ่งที่จะหยุดมันให้ได้สิ่งที่จะหยุดมันให้ได้ก็คือสติเวลานั่งสมาธินี้ใจของเราจะสงบจะรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงใจเข้าไปถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถที่จะดึงใจให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้ดังนั้นหลังจากที่เราได้มาเจริญปัญญากันแล้วด้วยการฟังเทศฟังธรรมเราก็เอาไปไข้ควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆควบคู่กับการไปเจริญสติเพื่อไปทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะมีกำลังสู้กับความอยากได้ปัญญาที่เราได้เรียนรู้มาได้ยินได้ฟังมาหรือปัญญาที่เราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะหยุดความอยากได้เลยไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือความอยากมีอยากเป็นก็ดีเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีหน้ามีตามีเกียรติอยากให้คนเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญเราก็จะสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้ทันทีหรือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ลำบากยากจนอยากไม่เจอกับสิ่งต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอเราสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้โดยที่เราจะไม่มีความสะทกสะท้านกับความแก่ความเจ็บความตายกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆกับสิ่งที่เราไม่อยากจะพบอยากจะเจอถ้าเรามีสมาธิและปัญญามาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเลยจะไม่ทุกข์กับการเป็นใหญ่เป็นโตอยากกับความอยากเป็นใหญ่เป็นโตกับความอยากร่ำอยากรวยอยากมีหน้ามีตาอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอเราจะรู้สึกเฉยเฉยเราจะไม่มีความอยากเหล่านี้เวลาที่เราไม่รวยเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาที่เราไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเยินยอเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลามีใครเขาจะด่ามาตำหนิติเตียนเราเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะเราสามารถหยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภาวะตัณหาได้ถ้าเราไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราสามารถหยุดกามตัณหาได้หยุดความอยากที่จะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นี่เกิดขึ้นเมื่อเรามีสมาธิและมีปัญญาควบคู่กัน มีอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่พอเพียงถ้ามีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากอะไรก็เลยไม่รู้ว่าจะไปดับอะไรไปหยุดอะไรแทนที่จะหยุดตัณหาก็จะทำตามตัณหาเพราะไม่รู้ว่าตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายจะรู้ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ความจริงอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็จะไม่มีใครคิดที่จะหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากันเพราะทุกคนคิดว่าการทำตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นการดับความทุกข์ใจกันเวลาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปเสพกันพอเสพแล้วก็เกิดความสุขกันขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากการอยากจะเสพก็หายไปเวลาที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วไม่ได้เสพนี้เป็นยังไงจะตายให้ได้ใช่ไหมเวลาอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวนี้เป็นยังไงจะตายให้ได้ทุกข์ไหมทุกข์แต่ถ้าไปได้ไปเที่ยวแล้วหายทุกข์ไหมหายเพราะเวลาไปเที่ยวมันสนุกมันเพลิดเพลินมีความสุขกันก็เลยคิดว่าการทำตามความอยากนี่แหละเป็นวิธีดับความทุกข์เป็นวิธีสร้างความสุขกันนี่คิดดูสิความหลงมันฉลาดขนาดไหนมันสามารถพลิกให้เราเห็นกับตาลปัดได้ให้เห็นโทษก็ให้กลายเป็นคุณได้ให้เห็นโทษเป็นคุณได้ให้เห็นคุณเป็นโทษได้แต่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่แสนฉลาดที่สามารถเห็นโทษได้ตามความเป็นจริงเห็นว่าการทำตามความอยากนี่แหละเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ต้องเห็นว่าการเกิดของความอยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจกันถ้าเราไม่มีความอยากไปเที่ยวเราอยู่บ้านเราเฉยๆเราจะเดือดร้อนไหมเราไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวแต่ถ้าเกิดความอยากไปเที่ยวแล้วอยู่เป็นสุขไหมอยู่ในบ้านอยู่ได้ไหมจะตายให้ได้ทรมานเหลือเกินอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรให้ทำไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกก็เลยคิดว่าถ้าได้ไปเที่ยวแล้วก็จะมีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปก็เลยไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันแล้วก็มีความสุขกันแต่พอกลับมาอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้อีกแล้วเพราะเกิดความอยากไปเที่ยวใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องออกไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆบ้านจึงไม่ค่อยได้อยู่กันจะอยู่ก็เฉพาะเวลากลับมาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็หลับนอนกันเท่านั้นนอกนั้นแล้วไม่ค่อยอยู่บ้านกันเพราะความอยากมันไม่ยอมอยู่มันไม่อยากอยู่บ้านมันอยากไปเที่ยวกันนั่นเองนี่คือปัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นต้นเหตุของความสุขของพวกเรานี้ความจริงมันต้นเหตุของความทุกข์เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่เป็นต้นเหตุของความสุขและการที่จะดับตัณหาความอยากได้ก็คือต้องหยุดไม่ทำตามความอยากเท่านั้นพอเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปพอหมดแล้วมันก็จะไม่มาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราอยู่บ้านเฉยๆก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจจะไม่รู้สึกจะตายให้ได้ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะจะไม่มีความอยากออกไปข้างนอกแล้วนั่นเองนี่อยู่บ้านเฉยๆได้อย่างสบายนี่คือปัญญาที่พวกเราต้องมีกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้พบกับปัญญาอันนี้เราจะไม่ได้พบกับความรู้อันนี้ว่าความทุกข์ของพวกเรานั้นเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆเก การกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้และการที่จะทำให้เราละตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็ต้องเกิดจากการเจริญศีลสมาธิปัญญาเพราะถ้าเราไม่เจริญศีลสมาธิปัญญาเราก็จะไม่มีกำลังไม่มีความรู้ที่จะสามารถนำไปอยู่หยุดความอยากต่างๆได้นั่นเองตอนนี้เรามีความรู้แล้วเรามีปัญญาแล้วแต่เราไม่มีสมาธิกันเราไม่มีศีลกันศีลนี้ต้องเป็นศีลระดับของนักบวชกันเช่นศีล8ศีล10ศีล227กันสมาธิก็ต้องเป็นอัปปนาสมาธิเราถึงจะสามารถนำเอาสุตตมยปัญญาหรือจิตตามยปัญญานี้มาใช้ร่วมกับใจที่มีสมาธิไปดับตัณหาความอยากต่างๆได้นี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนามีสามขั้นตอนและมีสามระดับเริ่มที่ระดับแรกเพราะถ้าเราไม่มีระดับแรกเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอะไรเป็นเครื่องมือที่จะมาหยุดต้นเหตุของความทุกข์หยุดต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่พอเราได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะรู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติเราต้องไปหยุดความอยากกันให้ได้ถ้าเรายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีเครื่องมือหรือใจเรายังไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากเราก็ต้องไปสร้างเครื่องมือไปสร้างพลังให้กับใจพลังของใจก็คือสมาธิการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบก็ต้องมีศีลมาสนับสนุนเพราะถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัตินั่นเองเพราะถ้าเราไม่มีศีล8ศีล10ศีล227เราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ไปเที่ยวได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ไปกินเลี้ยงอาหารค่ำได้ไปงานเลี้ยงต่างๆได้ไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อหยุดความคิดเพื่อที่จะทำให้ใจเข้าสู่สมาธิได้ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบถ้าเราไม่สามารถทำใจให้สงบได้เราก็จะไม่สามารถสร้างภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้เพราะภาวนามยปัญญานี้ต้องมีสมาธิควบคู่ไปกับสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาถ้าเรามีภาวนามยปัญญาแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะหยุดมันได้ทันทีอยากเที่ยวก็หยุดได้อยากมีแฟนก็หยุดได้อยากกินอาหารเย็นก็หยุดได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็หยุดได้หยุดได้ทุกอย่างความอยากทุกชนิดนี้ถ้ามีมีภาวนามยปัญญาแล้วสามารถหยุดได้หมดตอนนี้หยุดไม่ได้ก็เพราะว่าเรามีไม่ครบอาจจะมีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิหรือบางทีมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาลืมไปปัญญานี้ถ้าเราไม่เอามาทบทวนมาพิจารณาใคร่ควรอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมได้พอเกิดความอยากขึ้นมาแทนที่จะหยุดมันกลับไปทำตามความอยากเช่นบางคนนั่งสมาธิพอออกมารู้สึกหิวน้ำอยากกาแฟขึ้นมาก็ไปดื่มกาแฟโดยที่ไม่รู้ว่านี่กำลังทำตามความอยากไม่ได้เป็นการหยุดความอยากกันถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าสิถ้าดื่มน้ำเปล่านี้ไม่เป็นความอยากเพราะน้ำเปล่านี้เป็นสิ่งที่มาดับความกระหายของร่างกายร่างกายต้องการน้ำก็ให้น้ำสิแต่อย่าไปให้กลิ่นและสีรสของกาแฟแต่พอหิวน้ำแทนที่จะดื่มน้ำกลับไปดื่มกาแฟ ันนี้ก็แสดงว่ายังทำตามความอยากอยู่เพราะว่าลืมไปว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์จะนำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายเพราะเวลาเกิดความอยากดื่มกาแฟแล้วเกิดไม่ได้ดื่มกาแฟขึ้นมาก็จะทุกข์ใจจะหงุดหงิดใจขึ้นมาแต่ถ้าเกิดความอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ดื่มทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งเฉยๆไว้ด้วยสติด้วยปัญญาเดี๋ยวต่อไปความอยากนั้นก็จะหายไปแล้วความอยากก็จะไม่กลับมารบกวนใจอีกต่อไปความอยากดื่มกาแฟจะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปนี่คือวิธีของการใช้ภาวนามยปัญญาต้องไปสร้างสมาธิให้กับใจก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังมาให้ควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปทำตามความอยากต่างๆพอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บก็หยุดมันเลยพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยพอคิดถึงโรคมะเร็งขึ้นมานี่ถ้าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็แสดงว่ามีความอยากไม่เป็นอยากไม่พบกับโรคมะเร็งแต่ถ้ามีปัญญามีสมาธิมีภาวนามัจญาปัญญาก็จะหยุดมันเลยทุกไปทำไมทุกไปกับโรคมะเร็งทำไมทุกไปแล้วทำให้มะเร็งมันหายไปหรือเปล่ามันก็ไม่หายร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันจะหนีพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างไรมันจะหนีพ้นจากโรคมะเร็งไปได้อย่างไรเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นจุดนัดพบกันร่างกายนี้มันได้นัดจะพบกับโรคชนิดต่างๆอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมันเพียงแต่รอเวลาที่จะมาพบกันเท่านั้นเองร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันก็นัดพบกับคน3คนนัดพบกับคนแก่นัดพบกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็นัดพบกับคนตายที่จะต้องพบกันแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเราจะตกใจเราจะกลัวเวลาที่เราคิดว่าเราจะต้องเจอคนแก่เจอคนเจ็บไข้ได้ป่วยเจอโรคมะเร็งเจอคนตายกันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าต้องเจอก็ต้องเจอไม่ต้องไปกลัวมันวิธีไม่กลัวก็คืออย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่าไปอยากไม่เจอความแก่ไม่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจอความตายเพราะเราห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่เราห้ามความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราห้ามความทุกข์ที่เกิดจากการไปเจอความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าเราห้ามไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีภาวนามยปัญญาไม่มีสมาธิลืมไปว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีให้ได้คือปัญญาต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแล้วเราก็ต้องมาหัดทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้เพราะถ้าเราทำใจให้เป็นสมาธิได้เราเวลาเกิดความอยากเราก็หยุดมันได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเราคือการเข้าไปสู่ระดับภาวนามยปัญญาแต่การจะเข้าสู่ภาวนามยปัญญาได้นี้ต้องสร้างขึ้นมาจากสุตตมยปัญญาต้องฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอาไปพิจารณาช่วงที่ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ต้องคอยพิจารณาคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ก็เรียกว่าจินตามยปัญญาว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าอยากไม่ทุกข์ใจก็ต้องไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีกำลังก็ต้องไปฝึกสมาธิให้ได้ พยายามเจริญพุทโธพุทโธเจริญสติเพื่อให้หยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดนี้ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมานั่นเองพอเราไปทำสมาธิทำใจให้สงบได้ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหยุดไปหมดกำลังแต่พอออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติคอยสอนใจว่าอย่าไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่เฉยๆร่างกายจะแก่เจ็บจะตายก็เรื่องของร่างกายเราห้ามมันไม่ได้แต่ใจของเรานี้เราห้ามมันไม่ให้อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอเราหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปเราก็จะได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งได้ได้ขั้นพระโสดาบันนี่คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆละบรรลุได้ด้วยการละความอยากต่างๆนี้เองธรรมขั้นที่สองก็มีความอยากในกามารมณ์ธรรมขั้นที่สี่ขั้นพระอรหันต์ก็มีความอยากในความสุขความสบายของใจของจิตของใจต้องหยุดหมดหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดไปจะหยุดได้ก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาทำงานร่วมกันเป็นคู่กันเป็นเหมือนสามีภรรยากันต้องทำงานร่วมกันถึงจะผลิตลูกออกมาได้การที่จะมีลูกก็ต้องมีสามีและมีภรรยาถึงจะมีลูกได้การที่จะมีภาวนามยปัญญาที่จะมากำจัดตัณหาทั้งสามได้ก็ต้องมีทั้งสมาธิและมีทั้งปัญญาเหมือนกับการมีลูกการจะมีลูกได้ก็ต้องมีทั้งสามีทั้งภรรยาถึงจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้ถ้ามีสามีคนเดียวหรือมีภรรยาคนเดียวไม่สามารถที่จะมีลูกได้ฉันใดถ้ามีสมาธิอย่างเดียวก็ไม่สามารถมีปัญญาได้ถ้ามีปัญญาอย่างเดียวไม่มีสมาธิก็ยังไม่สามารถเอาปัญญาที่ไม่มีสมาธินี้ไปดับความทุกข์ไปละตัณหาได้อย่างพวกเราตอนนี้มีปัญญาอย่างเดียวเราฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาอยู่เรื่อยๆเรารู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจของเรานี้แต่เวลาเกิดความอยากทั้งสามนี้ขึ้นมาเราหยุดมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมาธิกันเราไม่ได้ฝึกสติกันไม่ได้เจริญสติไม่ได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอัปปนาสมาธิกันเราก็เลยไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ก็เป็นเหมือนกับเป็นสามีหรือเป็นภรรยาแต่อยากจะมีลูกก็มีไม่ได้ต้องมีทั้งสามีและมีทั้งภรรยาถึงจะร่วมกันสร้างลูกขึ้นมาได้การที่เราจะดับความทุกข์ใจต่างๆด้วยการละตัณหาความอยากต่างๆการที่เราจะตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้หมดไปจากใจได้ก็ต้องเกิดจากการมีทั้งสมาธิและปัญญานั่นเองต้องมีภาวนามยปัญญาถึงจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆดับการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะจะสามารถหยุดตัณหาทั้งสามได้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองนี่คือเรื่องของการมาเรียนรู้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาดูแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติทำให้ความรู้นี้มันสมบูรณ์ความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นการจุดประกายรูปด้วยการจุดชนวนให้มันเริ่มเดินปัญญาให้มันเริ่มเดินขึ้นมาให้มันเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาพอฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็เอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาทบทวนอยู่เรื่อยๆมาสอนตนเองอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์ของเราความทุกข์ใจของเราเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราเกิดจากการ กิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการจะหยุดความทุกข์ใจหยุดการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมาเจริญศีลสมาธิปัญญากันถ้ายังไม่มีศีลก็หัดรักษาศีลกันไปรักษาศีล5ก่อนถ้ายังรักษาศีล5ไม่ได้พอรักษาศีล5ได้ก็รักษาศีล8ไปพอรักษาศีล8ได้แล้วก็จะมีเวลามาเจริญสติมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วเราก็เอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ไขขวนนี้มาหยุดตัณหาความอยากเวลาเกิดความอยากก็สามารถที่จะหยุดมันได้ไม่ต้องทำตามความอยากได้พอเราไม่ต้องทำตามความอยากแล้วความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจใจก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอีกต่อไปใจก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายด้วยการสร้างเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาสมาธิและปัญญาก็คือภาวนามยปัญญานี้เองถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็จะเป็นเพียงจินตามยปัญญาหรือเป็นสุตตามยปัญญาเท่านั้นแต่ถ้ามีสมาธิปัญญาที่ได้จากการเทศการฟังเทศฟังธรรมหรือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไข้ควรก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆดับการเกิดแก่เจ็บตายได้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วหลังจากที่ระหว่างช่วงที่เราไม่ได้ฟังธรรมเราก็ต้องคอยเตือนใจสอนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปทำตามความอยากให้เรามาสร้างศีลสมาธิปัญญากันพยายามอย่าไปทำบาปกันพยายามอย่าไปทำกิจกรรมที่ศีลห้ามไม่ให้ทำกันแล้วก็พยายามมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันพอใจสงบได้แล้วทีนี้ออกมาก็จะมีกำลังสู้กับความอยากมีกำลังที่จะเอาปัญญาที่ได้มาจากการได้ยินได้ฟังได้จากการคิดค่ายควรนี้มาหยุดตัณหาความอยากได้พอหยุดตัณหาความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้พวกเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายแต่เราไม่ได้หายไปไหนการไม่ได้มาเกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราสูญหายไปไหนเราก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าอยู่แบบสบายดูอยู่แบบไม่ต้องมาแบกร่างกายไม่ต้องมาแบกความแก่ความเจ็บความตายกันเท่านั้นเองดีตรงนี้ต่างกันตรงนี้เท่านั้นแต่ใจของเรากับใจของพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนกันแต่ใจของพุทธเจ้าอยู่อย่างสบายไม่ต้องมาแบกความแก่ความเจ็บความตายแต่พวกเรานี้ยังต้องมาแบกความแก่ความเจ็บความตายอยู่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกต่อแบกไปเรื่อยๆต่างกันแค่ตรงนี้เท่านั้นเองใจของพวกเรากับใจพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนอยู่มีอยู่เหมือนเดิมถ้าสมมติว่าตอนนี้เราหยุดความอยากได้เราไม่กลับมาเกิดได้เราก็อยู่เหมือนยุคที่เราอยู่ตอนนี้เป็นแต่เราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายมาแบกท่านเองอย่างไหนจะดีกว่านั่งแบกของกับไม่แบกของอันนี้อันอย่างไหนจะสบายกว่าการเดินไปไหนตัวเปล่าๆกับการที่เดินแล้วแบกของไปนี่อันไหนจะสบายกว่ากันเดินแบกของไปมันก็หนักมันก็เหนื่อยเดินไปตัวเปล่าๆนี่มันก็เบามันก็สบายนั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกท่านไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีร่างกายต้องมาแบกแต่พวกเรานี่ไปไหนมาไหนต้องแบกร่างกายไปกันแบกความแก่แบกความเจ็บแบกความตายไปกันเท่านั้นเองแบกกองทุกข์ไปพูดง่ายๆส่วนพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี้ท่านไม่ต้องแบกอะไรไป อย่าไปคิดว่าการพ้นทุกข์การไม่กลับมาเกิดนี้เป็นการอันตรธานหายไปไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมยังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมมีอะไรเหมือนเดิมกับตอนที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องมาแบกความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้เท่านั้นเองดังนั้นอย่าไปกลัวการที่เรายุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ว่าจะทำให้เราไม่มีความสุขอันนี้เป็นความคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเราไม่เคยเห็นเวลาที่เราไม่มีร่างกายว่ามันสบายอย่างไรนั่นเองแต่ลองทำสมาธิดูเวลาทำสมาธิจิตสงบเวลานั้นเราก็ปล่อยวางร่างกายไว้ชั่วคราวเราจะรู้สึกว่าสุขสบายกว่าตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับมาแบกร่างกายใหม่ใจก็หนักอกหนักใจไปกับเรื่องของร่างกายทันทีแต่พอใจเข้าไปในสมาธิปั๊บก็เหมือนปล่อยร่างกายที่แบกไว้วางร่างกายไว้ใจก็เบาสบายสงบแต่สมาธินี้เพียงแต่วางปล่อยวางร่างกายได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นนิพพานนี้ปล่อยวางได้ตลอดเวลานี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเจริญปัญญาทั้งสามระดับนี้คือสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมจากการศึกษาอ่านหนังสือธรรมะต่างๆแล้วปัญญาที่เกิดจากการใคร่ควรพิจารณาความรู้ที่เราได้รับจากการศึกษาเพื่อกันไม่ให้เราลืมแล้วปัญญาที่เกิดจากการมีสมาธิมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนพอถ้ามีสมาธิแล้วปัญญาที่เราได้จากการฟังจากการใคร่ควรก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาที่เราสามารถที่จะนำไปสู่การยุติการเกิดแก่เจ็บตายยุติความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้หมดเลยเพราะเราสามารถยุติต้นเหตุของความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็คือยุติตัณหาทั้งสามได้ด้วยการภาวนามยปัญญานี้เองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากอินบ็อกซ์จากคุณจำปีช่วงที่แม่เสียชีวิตลูกไม่ได้กลับไปงานศพแม่เพราะมีเหตุจำเป็นที่กลับไม่ได้จะถือว่าลูกบาปหรือเป็นลูกอกตัญญูไหมคะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการไปงานศพนี้เป็นการแสดงความกตัญญูหรือไม่ถ้าเขาถือว่าการไปงานศพเป็นการแสดงความกตัญญูถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าไม่กตัญญูแต่ถ้าเขาไม่ถือว่าการไปงานศพหรือไม่ไปนี่เป็นการกตัญญูหรือไม่กตัญญูมันก็ไม่เป็นเพราะการความกตัญญูนี้มันสามารถแสดงออกได้หลายทางด้วยกันไม่ใช่จะเฉพาะตอนที่ไปงานศพเท่านั้นถ้าเราดูแลพ่อแม่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ไปงานศพจะดีกว่าคนที่ไม่ดูแลพ่อแม่เลยแล้วไปเพียงงานศพอย่างไหนจะดีกว่ากันอย่างไหนจะกตัญญูกว่ากันดังนั้นความกตัญญูที่แท้จริงนี้ควรจะแสดงในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่จะดีกว่าเพราะพ่อแม่จะได้รับประโยชน์จากความกตัญญูของเราเช่นคอยเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่สุขอย่างสบายส่วนเวลาพ่อแม่ตายไปแล้วเราจะไปงานศพหรือไม่ไปงานศพมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากพ่อแม่ก็ไม่ฟื้นอยู่ดีจากการไปหรือไม่ไปของเราพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเราไปหรือไม่ไปพ่อแม่เขาก็ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์กับการไปหรือไม่ไปของเราอย่างนั้นถ้าถามว่าการไปงานศพนี้เป็นการไม่กตัญญูหรือกตัญญูหรือไม่นี้ เราก็ว่ามันไม่ได้เป็นอะความกตัญญูอยู่ที่ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่มากกว่าวิธีแสดงความกตัญญูท่านก็สอนไว้ว่าถ้าเรายังอยู่ภายใต้การอยู่การดูแลของท่านเราก็ต้องเชื่อฟังท่านเชื่อฟังคำสั่งคำสอนให้ความเคารพรักท่านเทิดทูนท่านให้ท่านอยู่เหนือเสียงกล้าวของเราแล้วก็ประพฤติตามคำสอนของท่านแล้วถ้าเรามีกำลังที่จะเลี้ยงดูท่านได้แล้วท่านก็ไม่มีกำลังดูแลตัวท่านเองได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านดูแลท่านไปแล้วถ้าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศไปให้กับท่านอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการแสดงความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้าไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าต้องไปงานศพเท่านั้นถึงจะกตัญญูถ้าไม่ไปก็ไม่กตัญญูเราไม่ไปงานศพเราก็สามารถทำบุญที่อื่นก็ได้แล้วก็อุทิศบุญไปให้ได้เหมือนกันที่เขาให้ไปงานศพส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจะได้ไปทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าเราไม่สามารถไปที่งานได้เราก็ทำบุญที่เราอยู่ได้อย่างนี้กดมือถือกดหมายเลขเงินแล้วก็ส่งปั๊บมันก็ได้บุญละก็อุทิศได้เลยนี่คือความกตัญญูแบบต่างๆรูปแบบต่างๆไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบของการไปงานศพเป็นอย่างเดียว คำถามจากคุณจิตประภัสสรโสดาปัตติมรรคกับโสดาปัตติผลต่างกันอย่างไรคะ ก็เหมือนกับการเรียนปริญญาตรีกับการรับปริญญาตรีก่อนที่จะรับปริญญาตรีได้ก็ต้องเรียนปริญญาตรีก่อนการที่จะได้โสดาปัตติผลก็ต้องเจริญโสดาปัตติมรรคก่อนมรรคก็คือการเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ได้รับโสดาปัตติผลนั่นเองได้รับปริญญาของโสดาบันต้องเรียนวิชาละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตะปรมาสถ้าเรียนเราสามารถละสังโยชน์ทั้งสามข้อนี้ได้ก็เรียกว่าได้โสดาปัตติผลขณะที่เรียนและขณะที่ละก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคพอละได้สำเร็จก็เป็นโสดาปัตติผลขึ้นมา คำถามจากคุณณรงค์ศักดิ์ 3-4 วันก่อนได้กราบเรียนถามปัญหาพระอาจารย์เรื่องทำสมาธิจิตนิ่งเจอภาพเจอความคิดก็ดึงกลับมานิ่งพระอาจารย์แนะนำว่าออกจากสมาธิมาเวลาเจอปัญหาอารมณ์โกรธก็ให้พุทโธก็เลยทำตามตอนนี้เดินจงกรมทำสมาธิบ่อยขึ้นและเวลาทำงานดำเนินชีวิตพอโกรธหงุดหงิดก็รีบคิดพุทโธอาการทางอารมณ์ลดลงไม่แสดงอาการออกมาเวลาทำสมาธิก็เห็นความเจ็บปวดมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆตัวเราก็คือตัวผู้รู้อยากขอบคุณพระอาจารย์มากครับและผมควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อตรงไหนควรเน้นเป็นพิเศษครับ ก็ควรพยายามทำให้สามารถเวลานั่งสมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้คือให้จิตสงบว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆว่างปราศจากอารมณ์ต่างๆเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ปราศจากความรักชังกลัวหลงมีแต่ความสุขแล้วทำให้บ่อยๆทำให้มากๆทำให้ชำนาญหลังจากนั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญปัญญาได้ให้พิจารณาว่าความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดจากความอยากของเราเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ทำตามความอยากการจะไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่เราอยากอยากได้อะไรมาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปเวลาได้มาก็สุขพอเวลาเขาจากไปก็จะทุกข์เช่นอยากจะได้แฟนเวลาได้แฟนมาก็สุขแต่แฟนเราไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็จากเราไปพอเขาจากเราไปเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นตายรักในสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะได้หยุดความอยากได ้คำถามจากสามเณรพิธีวัดข้อที่1การถือศีลให้บริสุทธิ์ มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เจริญสติภาวนาพัฒนาได้อย่างไรและต้องถือศีลอย่างน้อยเท่าไรผู้ที่ถือศีล5กับศีล10จะมีผลต่างกันหรือไม่ในการเจริญสติภาวนาครับ การถือศีล5มันจะห้ามน้อยไปมันห้ามมันยังไม่ได้ห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปฟังเพลงไปดูหนังไปกินข้าวเย็นไปร่วมหลับนอนกันมันก็เลยทำให้จะไม่มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิกันแต่พอถือศีล8นี้มันก็จะห้ามหมดห้ามไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ให้ไปกินเลี้ยงกินอาหารเย็นกันก็จะมีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิกันยังการที่จะปฏิบัติภาวนานี้ต้องรักษาอย่างน้อยศีล8ขึ้นไปศีล8ก็ได้ศีล10ก็ได้ศีล227ก็ได้มีอนุภาพพอๆกัน ข้อที่2 อยากจะจัดการกับความขี้เกียจสามเณรอยากมีความเพียรมากกว่านี้เพื่อที่จะปฏิบัติควรทำอย่างไรครับ ก็ควรที่จะกำหนดเวลาการกระทำอะไรต่างๆทำเป็นตารางไปเลยเวลานี้ต้องเดินจงกรมเวลานี้ต้องนั่งสมาธิเวลานี้ต้องทำงานเวลานี้ทำอะไรทำตามตารางไปถ้าไม่มีตารางมากำกับเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็เปิดเล่นเกมกันดูทีวีดูหนังกันต้องเขียนตารางเหมือนเราไปโรงเรียนโรงเรียนก็มีตารางเรียนไหมใครขี้เกียจเรียนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมถึงเวลาก็ต้องเข้าห้องเรียนกราบช่วงนี้เรียนวิชานี้ช่วงนั้นเรียนวิชานั้นก็ต้องไปตามที่เขาเขียนไว้ตามตารางเราก็ต้องเขียนตารางไว้ตื่นขึ้นมาปั๊บล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์ออกบิณฑบาตฉันล้างบาตรเช็ดบาตรกลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะอะไรปัดกวาดลานวัดทำอะไรเนี่ยมันต้องไปมีตารางถ้าไปอยู่วัดปฏิบัติเขาจะมีตารางเวลาให้มีการปฏิบัติกันตลอดเวลามันก็จะทำให้ไม่ขี้เกียจถ้าขี้เกียจก็อยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ให้อยู ่คำถามจากคุณเบบี้ยาย่าการภาวนาโดยบริกรรมพุทโธกับบริกรรมยุบหนอพองหนอมีผลแตกต่างกันอย่างไรคะ เหมือนกันอ่ะมันก็ทำไปสู่ความสงบหยุดความคิดปรุงแต่งได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าทำจริงหรือไม่ทำจริงทำแล้วก็ไปคิดนู่นคิดนี่มันก็จะเรียกว่าทำไม่จริงถ้าทำจริงต้องอยู่กับยุบหนอพองหนออย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันก็จะนำไปสู่ความสงบได้เหมือนกันทางวันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร ่ครับตอนนี้มีอยู่ตอนนี้ Facebook 188คนครับแต่ตอนที่พระอาจารย์เทศ300คนนะครับแล้วก็ทาง YouTube ตอนที่พระอาจารย์เทศอยู่ที่ประมาณอยู่ที่45ครับตอนนี้อยู่ที่33คนครับ วันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะไปธุระป่าปังที่อื่นกันเลยไม่ได้ติดตามวันธรรมดาจะรู้สึกว่ามีคนติดตามกันมากกว่ามีคำถามเข้ามาไหม ครับมีครับจาก Facebook ครับคำถามแรกจากคุณรักเรศครับขออนุญาตเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์พระภิกษุกับฤาษีผิดไหม ผิดไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่ทำกันเท่านั้นเองเพราะว่าเขาถือว่าฤาษีนี่ยังไม่มีศีลมีศีลน้อยกว่าพระมีศีล227คนที่มีศีลน้อยกว่าต้องถือว่าเป็นผู้ต่ำกว่าต้องให้ความเคารพต่อผู้มีศีลที่มากกว่าคนถือศีล5ต้องเคารพคนถือศีล8อย่างนี้ไม่ใช่คนถือศีล8มาเคารพคนถือศีล5เหมือนคนจบปริญญาเอกจะมาเคารพคนจบปริญญาตรีมันก็ไม่ใช่นี่คือเขาเรียกว่าธรรมเนียมการปฏิบัติเราแบ่งความสูงต่ำด้วยวุฒิต่างๆวุฒิความรู้วุฒิการปฏิบัติก็คือศีลวุฒิทางปัญญาก็คือความรู้วุฒิทางเงินทองก็อยู่ที่ว่าคนจนก็กราบคนรวยใช่ไหมก็แล้วแต่ใครมีอะไรมากกว่าคนนั้นก็ถือว่าใหญ่กว่าสูงกว่า งั้นก็ถือว่าฤาษีนี่ยังไม่มีศีลเท่ากับพระพระมักจะไม่กราบใครนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระด้วยกันที่มีอาวุโสกว่าคือบวชมานานกว่าถ้าเป็นพระด้วยกันก็กราบพระที่บวชนานกว่าสามเณรก็ต้องกราบพระเพราะสามเณรมีแค่ศีลสิบพระมีศีล227อันนี้เป็นการเป็นธรรมเนียมเท่านั้นบางทีพระมากราบเณรก็มีเพราะว่าพระมามีความรู้น้อยกว่าเณรแล้วมาขอความรู้จากเณรให้เณรเป็นอาจารย์อย่างนี้พระก็ต้องมากราบเณรเพราะกราบอาจารย์ไม่ได้กราบเณรเป็นลูกศิษย์กราบอาจารย์งั้นถ้าพระไปกราบฤาษีเพราะเคารพนับถือฤาษีว่าเป็นอาจารย์ก็กราบได้เพียงแต่ว่าในสายตาของคนทั่วไปมองแล้วอาจจะไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่าในสายตาของคนทั่วไปก็จะมองว่าพระนี่สูงกว่าผู้ที่ไม่มีศีลอย่างคารวะอย่างนี้ถึงแม้พ่อแม่พระอยากจะกราบพ่อแม่เขาก็ไม่นิยมให้กราบเพราะว่าพ่อแม่มีศีลน้อยกว่าพระเวลามาบวชพระนี่บางทีเห็นพ่อแม่อยากจะกราบพ่อแม่เหมือนเคยกราบก็กราบไม่ได้แต่ถ้าอยากจะไปกราบก็ไปกราบที่รับกันก็แล้วกันที่ไม่มีใครเขาเห็นก็แล้วกันเช่นไปอยู่กันสองต่อสองแล้วอยากจะกราบพ่อกราบแม่ก็กราบไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไปกราบต่อหน้าสาธารณชนมันก็จะทำให้คนเขามีความไขว้เขวมีความสงสัยว่าทำไมถึงทำอย่างนี้โดยปกติแล้วคารวะจะกราบพระพระไม่กราบคารวะเท่านั้นเองแต่ในกรณีพิเศษอยากจะกราบก็ไปกราบคนสองต่อสองถ้าอยากจะไปกราบฤาษีก็ไปกราบสองต่อสองอย่าไปกราบต่อหน้าสาธารณชนเพราะจะทำให้เกิดความระสำระสายความรู้สึกที่ตังเละที่สงสัยว่าทำอะไรกันแน่แล้วก็อาจจะคิดว่าพระไม่มีศีลแล้วไงถึงต้องไปกราบฤาษี พระอาจารย์แล้วอย่างในสมัยพุทธกาลที่ว่าดาบทนะฮะดาบทกับพระนี่ถือศีลเท่ากันไหม ครับก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระเนี่ยมีพระก็ช่วงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้นเองตอนนั้นพวกดาบทเขาก็มีศีลเขาต้องมีอย่างน้อยศีล8ขึ้นไปทั้งนั้นนะเห็นแต่ว่าพอมาเป็นพระมันมีมากกว่าศีล8ศีล10ขึ้นไปอีกมีความละเอียดขึ้นไปกว่าศีลทั่วไป และที่พระพุทธเจ้าท่านไปเจอนักบวชนั่นก็ถิดศีลจะมากกว่าศีล8แล้วใช่ไหมครับ ก็เวลาไปเจอท่านไม่ได้เจอในฐานะเป็นพระท่านเจอในฐานะเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย ์ เวลาท่านไปแสดงธรรมให้กับนักบวชในลัทธิอื่นเนี้ยท่านก็เหมือนกับไปเยี่ยมเขาไปสนทนาธรรมกับเขาแล้วก็สอนธรรมให้กับเขาเขาจะกราบท่านหรือไม่กราบท่านท่านก็ไม่สนใจท่านเพียงแต่ไปในฐานะที่จะไปสนทนาธรรมแบ่งความรู้กันแลกเปลี่ยนความรู้กันไปในลักษณะนั้นไม่ได้เป็นลักษณะว่าฉันเป็นใหญ่กว่าเธอต้องกราบฉันเพราะเวลาอยู่ต่างสำนักกันนี่ก็จะไม่รู้ว่าสำนักใครสูงกว่าใครก็ต้องให้เกียรติกันไปเช่นถ้าเราไปเจอบาทหลวงที่วัดคาทอลิกนี่เราจะไปบอกบาทหลวงกราบข้าพเจ้ามันก็ไม่ถูกเราจะไปกราบบาทหลวงก็ไม่ถูกเราก็แสดงความคารวะแบบเหมือนกับว่าเป็นนักบวช ด้วยกันก็แล้วกันมีสถานะภาพเท่ากันในฐานะที่เราเป็นนักบวชให้ความเคารพต่อกันและกันเหมือนกับเวลาเราเจอคนเราก็ให้ความเคารพต่อกันและกันด้วยการยกมือไหว้เขาจะแก่กว่าเราหรือเขาจะอ่อนกว่าเราบางทีเราก็ไหว้เขาก็ไหว้เราไปถ้าเราไม่รู้ว่าเขาแก่กว่าเราหรืออ่อนกว่าเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของมารยาทของการพบปะสังสมาคมกันเท่านั้นเองแต่ถ้าจะมากำหนดกฎเกณฑ์ก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันว่าใครมีศีลมากกว่าใครใครสูงกว่าใครใครเป็นอาจารย์ใครเป็นลูกศิษย์เนี่ยแล้วก็เขาว่ากันไปตามสถานภาพนั้นต่อไป คำถามต่อไปจากคุณเทพธิดาครับดิฉันเคยฆ่าสัตว์เวลาดิฉันได้ทำบุญดิฉันแผ่เมตตาได้ตลอดเขาจะได้รับไหมเจ้าคะ แผ่ยังไงไม่มีคนรับจะแผ่ไงก็ให้เขามารับก่อนเสร็จแล้วค่อยแผ่ก็ไม่มารับก็จะไปแผ่ไงเวลายุงเวลามดมาขอแผ่เมตตาเราก็กระทืบมันนี้เวลาไม่มีคนนี่แหมแผ่ไม่มีอะไรมาขอแผ่ใหญ่เลย เนี่ยพวกมดแมลงเนี่ยเป็นพวกเจ้ากรรมในเวรเราทั้งนั้นรู้ป่ะใครที่มาสร้างความทุกข์ไม่สบายใจให้กับเรานี่ถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรทั้งนั้นอ่ะพวกมดแมลงพวกงูอะไรต่างๆนี่มันก็เหมือนเจ้ากรรมในเวรของเราอ่ะเวลาเจอก็แผ่เมตตาให้มันเสียไม่แผ่มีแต่จะกระทืบมันอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณนราครับผมถามว่าเวลานั่งสมาธิผมก็พาภาวนาพุทโธผมนั่งสมาธิไม่โดนพัดลมเวลานั่งนานมีเหงื่อไหลออกมาจากร่างกายมีความเจ็บปวดของร่างกายเป็นเพราะอะไรเวลานั่งใกล้พัดลมเปิดรู้สึกเย็นสบายเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไหมครับขอเรียนถามพระอาจารย์ครับ ก็ร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้เวลาออกกำลังกายเหงื่อมันก็ออกเวลานั่งสมาธิเหงื่อมันก็ออกเพราะว่าเวลานั่งสมาธิกิเลสมันจะสร้างความอึดอัดสร้างความร้อนให้กับร่างกายขึ้นมามันก็เลยเหงื่อแตกขึ้นมาได้แต่ถ้ามีพัดลมมันก็จะพัดความร้อนออกไปจากร่างกายก็ทำให้รู้สึกเย็นสบายแต่การนั่งสมาธินี้เราไม่ต้องการความเย็นสบายทางร่างกายเราไม่กังวลกับความร้อนความเหงื่อแตกของร่างกายเรานั่งเพื่อให้ใจสงบดังนั้นเวลาเรานั่งเราอย่าไปให้ความสำคัญกับความเจ็บความสบายของร่างกายให้ความสำคัญกับสติคือให้มีสติอยู่กับพุทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพอใจสงบแล้วใจเราจะเบาจะสบายจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของทางร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณสมทรงครับพระอาจารย์คะหนูนั่งกรรมฐานวันละหลายครั้งช่วงไหนอยู่บ้านคนเดียวจะทั้งวันค่ะครั้งนี้แปลกหลังนั่งแล้วกลางคืนไม่หลับไม่ง่วงไม่เพลียจิตก็สงบนิ่งดีค่ะแต่หนูอยากหลับปกติเพราะอะไรครับ ก็เคยหลับไงก็เลยอยากไปอยากเสร็จเมื่อไม่หลับก็ปฏิบัติต่อไปนานๆจะได้เจอจิตแบบนี้สักทีจะได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมเร็วๆกลับไปอยากนอนซะอีกไอ้ที่เวลาอยากจะปฏิบัติพอง่วงนอนก็บ่นอีกว่าง่วงนอนอยากจะไม่ง่วงขึ้นมาอีกซะแล้วพอมันไม่ง่วงก็อยากจะให้มันง่วงเนี่ยคือกิเลสเข้าใจไหมถ้าไม่ง่วงอ่ะดีแล้วจะได้ปฏิบัติมากขึ้นจะได้มีโอกาสได้บรรลุเร็วขึ้นถ้ามันไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมต่อไปอย่าไปอยากนอนถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์มันจะไม่สบายใจมันจะหงุดหงิด คำถามต่อไปจากคุณปนัดดาครับถ้าเราจัดงานบวชให้น้องชายเราจะได้บุญด้วยไหมคะ ถ้าเราเป็นเจ้าภาพเราก็ได้บุญนะสิถ้าเราเป็นคนเสียเงินเราก็ได้บุญเพราะเราเป็นคนทำบุญ มีคำถามจากอินบ็อกซ์เข้ามานะครับจากคุณธีรเดชครับผมนึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายและความไม่เที่ยงของสังขารอยู่ตลอดเวลาจากการใช้ชีวิตประจำวันอย่างนี้ถือว่าเป็นการวิปัสสนาหรือไม่ครับ ก็ส่วนหนึ่งเราต้องมองไปอีกส่วนหนึ่งว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องหยุดทำตามความอยากต่างๆมันยังไม่ครบรู้คิดเพียงครึ่งเดียวยังไม่พอที่ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่อยากทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็อย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเราก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากต่างๆต้องให้คิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆอย่าไปอยากกาแฟอย่าไปอยากดูหนังฟังเพลงอย่าไปอยากนอนกับแฟนเนี่ยตัดมันไปให้หมดแล้วก็มานั่งอยากให้มาอยากนั่งสมาธิแทนนั่งสมาธิทำใจให้สงบมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้าอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเต็มรูปแบบ คำถามต่อไปจากคุณประภาพรครับการละสักกายทิฏฐิคืออะไรเจ้าคะ คือความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความจริงร่างกายมันเป็นของพ่อของแม่เป็นของขวัญที่เรารับมาจากพ่อจากแม่เป็นของขวัญที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปอย่าไปถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์เวลามันแก่มันเจ็บมันตาย คำถามต่อไปจากคุณอัญชรีครับถ้าเป็นคนกลัวผีมากๆจะแก้ไขได้อย่างไรคะพยายามภาวนาแล้วก็ไม่หายกลัวค่ะ อ๋อต้องไปหาผี ไปนั่งกับศพเลยอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยกลัวผีพอไปนั่งสมาธิที่หน้าหลุมศพดูศพนั่งดูศพไปเดี๋ยวมันก็หายกลัวเพราะเวลากลัวมันก็พุทโธกันเต็มที่เลยพอพุทโธเต็มที่ปั๊บจิตสงบก็หายกลัวต่อไปก็อยู่กับผีได้อย่างสบาย คำถามต่อไปจากคุณฐานครับนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วปวดตัวเป็นพักๆแก้ไขได้อย่างไรครับ เอาความปวดไปแก้ไม่ได้หรอกแต่เราแก้ใจเราไม่ให้ไปปวดได้เราอย่าไปสนใจกับมันพุทโธไปภาวนาไปพอใจสงบแล้วใจจะไม่ปวดกับความปวดของร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณแหวนครับขอวิธีทำสมาธิเพิ่มความจำในการเรียนหนังสือค่ะ ก็นั่งสมาธิทำจิตให้สงบแล้วเวลาเรียนหนังสือมันก็จะจำได้เพราะใจมันจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นอาจารย์สอนอะไรพูดอะไรมันก็จะเข้าไปในใจหมดมันก็จะอยู่ในใจที่เราจำไม่ได้เพราะเวลาอาจารย์สอนเราไม่ฟังเราไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้กันจิตเราไม่สงบไปคิดถึงแฟนไปคิดถึงขนมคิดถึงที่เที่ยวกันพออาจารย์สอนเสร็จก็ไม่รู้เลยว่าอาจารย์สอนอะไรบ้างจำไม่ได้เลยแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการฟังการอยู่กับการสอนของอาจารย์อาจารย์พูดกี่คำมันก็เข้าไปในใจหมดมันก็จะจำได้หมดงั้นหัดฝึกนั่งทำสมาธิหัดทำใจให้มีสติให้นิ่งเวลาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์หรือเวลาอ่านหนังสือมันก็จะจำได ้คำถามต่อไปจากคุณขันธิพงศ์ครับมีคนบอกว่าจิตเป็นนามแต่กระผมพิจารณาแล้วไม่ใช่ทั้งรูปทั้งนามไม่ทราบว่าพิจารณาถูกไหมครับ นามมันก็เป็นชื่อรูปมันก็เป็นชื่อจิตมันไม่ได้เป็นชื่อจิตมันก็เป็นจิตให้รู้ว่าจิตตัวจิตคือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยพอไม่ต้องไปสนใจว่ามันชื่ออะไรแม้แต่คำว่าชื่อจิตชื่อใจก็ไม่ต้องไปสนใจตัวจริงๆมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นจิตหรือมันเป็นใจเพียงแต่เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นจิตเป็นใจนั่นตัวจริงๆของมันก็คือตัวรู้ตัวคิดนี่เท่านั้นเอง ตอนนี้คำถามหมดครับ หมดแล้วนะเดี๋ยวขอพักดื่มน้ำก่อนให้ท่านที่ฟังถ้าอยากจะถามจะได้เข้ามาถามได้เดี๋ยวถ้าไม่ถามเดี๋ยวก็มีเข้ามาเดี๋ยวคำถามช่วงนี้ยังพิมพ์เข้ามาอยู่ยังดังหน่อยเอาไมค์ไปพูดใกล้ๆหน่อย พอดีหลังออกจากสมาธินะครับก็ลืมตาเพ่งดูคนที่นอนอยู่นะครับก็ตายหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างจนกระทั่งแห้งเหลือแต่เสื้อผ้าขณะที่เราลืมตาเพ่งนะครับอาจารย์แต่จะทราบว่าเป็นกรรมฐานชนิดแบบไหนครับอาจารย ์ก็เป็นจินตาไงยังไม่ได้เจอของจริงเพียงนึกคิดไปก่อนว่าร่างกายตายหนึ่งวันเป็นยังไงตายสามวันเป็นยังไง แต่ว่าภาพมันปรากฏ นั่นแหละไว้รอดูร่างกายของคนที่เรารักเป็นก่อนนั่นแหละเป็นของจริงเช่นพ่อตายแม่ตายแล้วดูซิว่าใจเรานิ่งหรือไม่นิ่งถ้านิ่งก็แสดงว่าเป็นภาวนามยปัญญาถ้าไม่นิ่งก็ยังเป็นจินตาอยู่ยังหยุดความทุกข์ไม่ได ้ขอบคุณอาจารย ์ตอนต้นยังไม่เห็นของจริงก็คิดไปก่อน นึกไปก่อนเพื่อที่เราเวลาเจอของจริงเราจะได้ไม่ตกใจไม่กลัวไม่ทุกข์กับภาพของจริงที่เราเห็นอันนั้นถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่ามันเป็นภาวนามยปัญญาถ้าเห็นแล้วยังทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ภาวนามยปัญญาจิตเรายังไม่สงบพอที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ได ้ท่านถามต่อไปจากคุณเพ็ญจันทร์ครับคำว่าอย่าไปอยากโน่นอยากนี่นั่นคือเราไม่ทำตามความอยากแต่สิ่งที่เราทำประจำวันก็คือทำตามหน้าที่ที่เราควรทำใช่ไหมคะ ก็หน้าที่มีหน้าที่ควรทำและไม่ควรทำด้วยเหมือนกันหน้าที่ที่ควรทำก็มีแค่สี่ประการคือหาอาหารหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งห่มให้เราเท่านั้นเองถ้าหามากกว่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ยังถือว่าเป็นกิเลสอยู่ หาลูกหาภรรยาหาสามีหรือมีภรรยามีสามีมีลูกก็ต้องเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยานี่นี่เป็นหน้าที่ส่วนเกินที่เราต้องตัดให้ได้เวลามีหน้าที่ที่จำเป็นทั้งก็เกิดเลี้ยงดูร่างกายของเราเท่านั้นเพื่อเราจะได้เอาร่างกายนี้ไปตัดกิเลสตัณหาไปปฏิบัติธรรมเพื่อฆ่ากิเลสฆ่าความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ คำถามต่อไปจากคุณเทพธิดาครับเขามาขอลูกดิฉันบวชกรณีนี้ดิฉันจะได้บุญเท่ากับคนที่เขาขอไหมเจ้าคะ ก็อยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าภาพนะใครเป็นเจ้าภาพคนนั้นก็จะได้บุญจากการเป็นเจ้าภาพส่วนการบวชนี้ลูกอาจจะเป็นคนได้บุญเพราะลูกเป็นคนบวชลูกเป็นคนปฏิบัติลูกคนรักษาศีลแต่ถ้าแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ให้เขาไปก็อาจจะได้ตรงที่อนุโมทนาคือไม่เสียใจกับการเสียลูกไปบวชดีใจมีความสุขกับการบวชของลูกก็จะได้ในส่วนนั้นถ้าแม่อยากจะได้บุญก็ต้องไปเยี่ยมลูกไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมที่วัดอันนี้แม่ก็จะได้บุญ คำถามต่อไปจากคุณฐานครับความอยากที่จะทำความดีอยากดูแลมารดาให้ดีไม่ใช่กิเลสใช่ไหมครับ ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังเป็นความอยากที่มีกิเลสอยู่เพราะยังมีความอยากให้แม่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่อันนี้ก็ยังเป็นกิเลสอยู ่คำถามต่อไปจากคุณโก้ครับอยากให้ใจสงบเราต้องทำอย่างไรครับ ก็ต้องหยุดคิดต้องมีสติควบคุมความคิดให้ได้ใช้พุทโธพุทโธไปแทนความคิดแทนที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดแต่พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบ คำถามต่อไปจากคุณวีรพงศ์ครับการบรรลุพระโสดาบันได้ต้องละสังโยชน์อะไรบ้างครับ ก็เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะละสามประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาโยมขออนุญาตตอนนี้หยุดคุยก่อนนะเพราะว่ามันมารบกวนทางนี้หมดได้ยัง ครับมีคำถามครับ เข้ามา คำถามจากคุณรัตนาครับตอนนี้สังเกตว่านั่งสมาธิ1ชั่วโมงเหมือนเวทนาทางกายไม่ปวดเหมือนแต่เดิมแต่ถ้าเริ่มเลย2ชั่วโมงจะเวทนามากขึ้นอย่างนี้เราต้องผ่านเวทนาอีกขั้นใช่ไหมคะ ก็ผ่านได้กี่ครั้งก็ยิ่งดีก็จะทำให้สติเรามีความมีกำลังมากขึ้นไป ตอนนี้หมดแล้วครับ หมดแล้วนะถ้าหมดแล้วก็จะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ